bene și nimic altceva. Iubirea noastră n-avea etichetă pe ea. Noi ne iubeam de parcă lumea era a ta și a mea. Vinilul preferat ne cânta dragostea. Dansam ca doi nebuni și timpul nu alerga. Iubirea noastră nu se înlocuia. Ce bine era. Printre vise de dor, ascultate de vânt, au rămas amintiri ce nu-mi pleacă din gând. Și-aș fugi undeva pe un acas de pământ, dar oriunde m-aș duce, la tine ajung. Aceeași adresă, banca din Herăstrău. Te văd și acum, mă aștepți la metrou, cu un buchet de flori zâmbind în blu și în tricou. Dragostea de azi nu se mai vede la fel. Doar odată trăiești iubirea ca în liceu, când eram doar a ta și erai doar al meu. Odată, tu și eu, printre vii.